Ai, se vede

E frumoasă mândra mea mână, cu rochiță și semen, și are pe vinul coa. Zalai dumne, da dumne, da dumne, da dumne, da dumne, zalai dumne. Unde mă? Gata, ai terminat cu mifloc? Unde mi? Scântă el numai. Yeah. de noapte și zi, o fi o opire vieții mele. Știu că tot avea vei fi o frăgostea vieții mele. Ai am motiv să gătești, o fi o opire vieții mele. Știu că ești acum mă dorești, o frăgostea vieții mele. Atât de ani și zi de zi, doar cu tine aș vrea să fii. Aș vrea să fiu fericită, cu tine sufletul de zi. Atât ani și zi de zi, doar cu tine aș vrea să fii. Aș vrea să fiu fericită, cu tine sufletul de zi. La la la la la la la la. Cu o țigară de semn și cu ochiul poate ne fac. हसन भी ले दिया, हसन त्रिपेता का सब दिए, त्रिविता का सभी ने Thank you.